Oktober har vi redan. Kanonsdagen, hon går av med pension framåt. Så sätt. Så är det kul. Har jag så kul. Då prövar jag att bygga en förmåga som har det igår för att lappna efter programmet som har delt ut, vil det være arrangementer for barn og familier, gjør klassiske framføringer som har fulgt kirken gjennom århundrer, og bygger samtidsmusikk for å nevne noe. Arrangementene vil spenne over hele tiden, og tidspunktet lagt opp sånn at det mulig å finne en anledning som passer enten det midt på dagen, i form av en nattkonsert, eller som en spennende nattkonsert. Og i kveld det altså åpningskonsert. Egen Hovland er født 18. oktober 24 i Mysen, altså for ganske nøyaktig 100 år siden mot Hovland. Hovland var både kommunevner og organist, og han var en av Norges mest produktive komponister. En av salmene han veldig godt kjent for å ha skrevet er Månesord med tekst av Britt Havrist, og i norsk salmebok er han representert med en rekke melodier. I kveld skal vi få høre Kåre Nordstrand og Margut, Øyvind Ulf Støver på perkusjon, og ikke minst Oslo Domkor med sin dirigent Julianne Synnes. Denne konserten den rammes inn av den ambrosianske låtsang TDN der Blanus. Deg Gud lovpriser vi, som en av de aller helste kristne salmene som vi kjenner. Først skal vi få høre Egil Bomlands gregorianske inspirerte melodi, O store Gud, vi lover deg, før vi så får høre barokkomponisten Dietrich Buxtehudes store variasjonsverk fra Røgen over samme melodiske opphav. Helt nede er det av oss. Velkommen til konsert, og velkommen til Thank you. Tolkodeteknikk og taleord fra denne boka. Og sammen med Håmans verk framfører vi tre stykker av komponister som aktive komponister i dag som skriver for publikum. The Bride's Dream av Torbjørn Dybud, Amazing av Marianne Reiersdatter Eriksen og til sist Agnus Dei av Gisle Kvernbakk. Avslutningsvis så hører vi nemlig Kampus 9 av Erik Hovland med undertitel til dere. kunstmannen til slutt. Mastersick. Jeg vet garantert at mikrofonnivået på opptakeren var alt for høyt. Så. Så det ble nok mye dur innimellom, men jeg kunne ikke endre på midt I fordi jeg ville bråke. Yes. Prolapser ryggen, en vondt betennelse oppover hele ryggsøylen. Så jeg la meg det. Da hadde jeg ønsket om å gjøre det lenge, lenge. Og først nå tillåter jeg meg ikke. Julekonsert. Takk. Det enda lenge til jul. Til jul kan han ha frosier. Ut I mørkre natta. Og en ting jeg må nevne. Den spanske trikken. De må jo bruke det som salgsteknikk for å lure til seg et salg. Det var meningen at de trykkene skulle lage mindre lyd enn de gamle, men man hører jo langt inn I kirka, både domkirka og Uraniborg. Den durer jo som bare fy. Lyden av Oslo. Sirene til å være til. Lyden av Tromsø, derimot, et turbuks. Ja. Takk for nå. Hva igjen jeg måtte bære på slutten. Opus Magnum. Magnum Opus. Det var litt av en dag. Oslo. Orgelfestival herved begynt 6. oktober 2024 var på Akershus til festning Slottskirka og jeg fikk opptaket satt meg ned og prøvde bittelitt jeg har jo ikke spilt på orgel siden November 2022, når man satt seg, hadde notert historien går som følger. Men opptaket var faen ikke. Som var det jeg skulle bruke til å introdusere meg for Ulsrud og så. Historien går som följer. Hade noterat. Hör nog på den trycken. Hade noterat ner i kalender att det skulle vara konsert, men när man kom dit så var det bara korskola med orgelgrupp och allt. Så då när jag kom dit så satt man så var det med stingen i kyrkrummet för det var nere i krypten. Då hade jag ju spelat piano närmast varje dag i 1,5 år till 2 år. Jag har inte översikt för jag har mistat arkiv och samtidigt mycket så metadata säger att det är den datorn och den datorn men det stämmer inte. Så jag har inte helt översikt med. Och så aktiv som man var så ska du tro det klödde i fingrarna efter att ha spelat på orgel. Och då grep jag möjligheten och gick upp på galleriet. Första gång det var inte på och jag visste inte hur man skulle så jag gick ned igen men så bara jag må få det till. Så då gick man upp en andra gång och klart att få det till att ge ljud ifrån sig. Och då satt man och spelt i 5 minuter totalt men har upptak av upptak en liten del men det är inte det som hörtes. När jag säger det ja, peiling på musik det hördes mästerlig ut. Kalle, det trycker nu. Ingen varm in så. Känner man gott på vinterstid. Uhygglig. T-bane, overjordisk T-bane. Ikke noe særlig. Så jeg brydde meg bare nå, jeg hadde ikke noe jeg skulle si uansett. Humanoide. Det er matleverandørene, de ikke ikke kan bli en av det her. Altså, prate om veteraner som ute i alt slags vær. Gjerne single speed, fixed gear, sykler i tillegg. De ordentlige veteraner. De her bruker jo loffe rundt på eldrevene. Rart de fryser, de bruker ikke muskler. Så satt med den spelte till att börja med bara pip-pop-pap-pim-pam. Men så kom man in i den. Och jag ser, det hördes mest ut. Det var 12 november 2022. På ett tidspunkt så, det var kanske för det de hörde lyd inne i kyrkrummet. Så jeg så henne nå. Hun var del av koret. Jeg husker Liv, hun heter. Hun er en av de som leder kordelen av Uranienborg. Sammen med Henriette Skagen. Det er litt mye håp på at de deler ut som blankett til julekonsert. Men det å være ute, det er ikke noe garanti for at man lever til den tid. Liv Marie, jeg tror det hun heter. Hun sammen med en korelev, ung gutt. kom inn i kyrkerommet, og han gutten, han klappet etter dem, fordi jeg spilte bra. Og så sa han seg ferdig, og i det man skulle ned trappa fra galleriet, så traff man jo på de, og jeg bare boka og takket for meg, og gikk videre. Og etter det, med tanke på hvordan man spilte, så vokste jo interessen fra piano til orgel. Orgel er et instrument man kan utdype mye mer med. Det kraften som er i orgel, det er et helt annet instrument. Og så er det det som er så drepende, så at man har hatt ønske om å spille siden da. Men hvor det ble av å spille tiden? Fordi man er uteligger, fordi man bonder samfunnet, fordi man har urealistisk negativt syn på seg selv, mindre verdighetskompleks og alt det der. Samtidig har røkt som en gal. Så har man bare utelukket seg og ikke... Hadde hatt opptaket så hadde det vært lett å introdusere seg, men uten det så har det uteblitt. Så... Det dreper meg. Det å ikke ha utløp. Spor litt frem i tid, så mister man flere hundre timer med øvingsmateriale. Og jeg kan ikke spille, men selv lært, og det er ren improvisasjon. Jeg kan ikke spille, men jeg evner å spille frem noe. Det gjør man. Så man har jo tatt opptak av alle seansene hvor man sitter og trykker. Og... I hvert fall med tanke på... Med tanke på hvor aktivt man spilte. Man kan sammenligne det med toppidrettsutøver. Men når man er i den formen, bare det å ikke motionere eller trene bare en eller to uker, det kan være nok til at man mister den formen. Det er støyende fontene. Pleide å sette på engebrett, tenne røk. Men den fontena i bakgrunnen er verst da. Støyforurensning. Så... Jeg hører det ikke nødvendigvis der og da når man spiller. Men man har... Det er jo det som blir arbeid og fordyper seg. Man hører over opptak. Og så tar man... Der har du fortsatt noe igjen, men jeg hadde på et tidspunkt 150 snutter som hørtes. Det hørtes ut som at man var inne på noe, man traff riktig. Ska det här förpulte folken gå bak och... Ah, jag blir så lej. Plagsamt. Då går vi den vägen. Jag prövar att träcka mig kunna stöd. Jeg har kanskje 60-70 snutter av de 150. Ingen skjermopptak. Skjermopptak var jo... når man, i stedet for... Fordi man hadde mangel på lagringsplass ganske mye. Så når man ikke hadde plass, så fikk man tatt opptak, talopptak. Det tar ikke like mye plass. Så spilte man med noe bra da, så var det skjermopptak. Men ingen av de har man fortsatt. I hvert fall. Jeg hadde arkiv. Jeg multikunstner. Jeg uttrykker meg gjennom fotografi, video og alt mulig. Jeg hadde et arkiv på over 20 000 bilder. Ikke alle som alt som fullverdig, eller hva man skal si. Men i hvert fall så, når jeg mistet det, når jeg gikk tapt, så ble man jo evig nødsendt og falt ned i depresjon, ja. Men, ja. Og i tillegg det at man ikke fikk søkt seg inn på musikkhøyskolen, det hadde man plan om under pandemi. Måtte bare utebli det også, fordi man har ikke studiepoeng, har ikke gått videregående. Igjen, utelukke. Stå utenfor. Ikke at... Jeg har ikke behov for skole på det viset, men likevel... Jo. Det er akkurat som... Jeg har ikke behov for psykiatri, men samtidig jo, jeg har... Hvor mange ganger man ikke har vært akutt nød, eller hva man skal si. Og så har man ikke kunnet oppsøke helsehjelp fordi at man tør ikke å røre ved. Skal man bli slukt og bli til kastebarn. Send på tvang og sånn og sånn. Tvangsmedisiner og... Ja. Så det uvesenet der, det tør jeg ikke å røre ved. Men skulle man gjøre det, så måtte det ha vært med overblikk. Jeg tror jeg vet hvordan jeg kan gjøre det, men det hadde noe med å gå offentlig og formidle historie. Men uansett, jeg kjenner til det der, og det er ikke noe man har lyst til å røre borti. I løpet av den tiden man har vært ute, en periode på 5 år nå, så opplever man jo på et tidspunkt at det ikke er psykiatri jeg har behov for. Men det å være ute derimot, det å være i livet, det å være til stede. Det har vært nødvendig. Og jeg tenker, hva hvis jeg endte opp med å bli slengt i fengsel i løpet av den tiden? Jeg vil si meg som ikke soningsdyktig. Men nok et uvesen. Satan i system. Lys og nedstemt å være i by. Jeg ser ting bak fasaden, og det er så mange... Det er mange byttedyr, for å si det sånn. Det er mange som er ute på jakt. Kjenn igjen... folk på et lite øyekast. Hvem som og hvem som ikke. Hvem som har agenda og ikke. Men hvis man hadde blitt... Folk kan jo ikke gå en gang etter pandemien. Folk har blitt så... I... tilfelle med pandemien, det er ikke selve... Virus, det var ikke skadelig. Men håndteringen som har vært mer ødeleggende enn noe annet. Folk har blitt sendt inn I, har jeg pleid å si, 40 ufør. Men nå, man så rekordtallene, vinmonopol I løpet av den tiden, og hvor mange som begynte en prosess. Det startet det hele. Og folk fortsatt inne I den banen. Selv, det ikke noe etter pandemi, vi så fortsatt midt I en pandemi, det bare måten man forholder seg til. Norges største sirkus, det mann. Ja, det kan du si. Gi folk brød og sirkus, så klager de ikke. Billig stimuli, ikke la dere underholde. Her jeg ikke noe. Denne byen Hva? Alt for mange rovdyr. Og de som ikke kjenner seg på det, de blir det svare bytte der. Slottskirka lyst opp I blå farge. Samme farge som ulesten. Kalle føtter. Nei, jeg går liksom der. Det oktober, november, så det på tide å sko seg. I sine vinterkrigerstøvler. Og hva man sier når man passerer utenriksdepartementet. Legg ned utenriksdepartementet, hvilket tjent, men. Holde seg innenfor egne landegrenser og ikke fucke rundt med alt og alle og tro at man noe fredsherre. Jeg har vært I byen I 5 år, jeg har vært på gateplanet. Jeg bør vel kunne si at jeg skjønner noe, og den utviklingen som nå, den... Nei. Jeg var her under herointørket, ikke hyggelig syn. Var her nå, og nå det noe annet som utbrer seg. Det Ja. Alle tallene går jo opp. Ikke glemme mørketallene. Cola. Bruken av cola. Folk på vestkant og vest. Vest. Der det der svære. Kult å drive på med. Det bare... Ja, det ser vi. Positivt på, men det jo fordi at det assosiert med finans og da, alt forskjellig. Rikmanns til samvelstand. Og da... Det det bare populært og kult å drive på med, men det folk ikke forstår at man blir kokt I høyet av bruker kokain. Mens hasj derimot, det ser de ned på. Solsikker. Sola skinner alltid når jeg tenner røyken min. Altså Pascal, svake franskmann. Igjen, der det sukker og billig stimuli. Alt smaker med sukker på. Hva man kan finne i en såkalt matbutikk. Hva folk aldri ville ha spist hvis det ikke var for sukkerinnhold. Men som sagt, alt smaker med sukker. Så nei, nei, så da, så. Det der vi står nå i dag. Fortsatt på Bærbakk. Fortsatt husløs, fortsatt arbeidsløs. Ikke arbeidsløs, men har ikke fått spilletid. Men det der vi står, vi søker spilletid i orgel. Kuttet ut piano egentlig helt. Jeg har ikke hatt egnet øvings. Men det har latt seg gjøre. Jeg trenger en safe, hvor man kan sitte. Jeg har hele tiden hatt det som regel at jeg skal ikke høre andre, og andre skal ikke høre meg. Og det skulle ikke være for mye å be om. Det handler om arbeidsro og fred. Så er det med det andre instrumentet, orgelet, det finner vi i kor, kirka. Og da må man ha avtale. Og så er det handlet om at man har ikke klart å introdusere seg tidligere og fått det til. Heller ikke blitt student ved Norges Musikkhøyskole, fordi at ja, det var de her studiepoengene. Så uteblir man, og man får ikke bygd på sin gave, sine evner. Hva er det her? To politiet, innsatsledere, som står parkert oppe. Da må vi ned, han. Ja, han da. Folk som ikke kan gå etter pandemi. Folk er jo helt... Du stanser opp, du går fra den siden veien over til hvor det kommer til å lande. Sanse dødt i dine spor. Jeg plinger fordi, her, unnskyld, jeg har ikke lyst til å krasje bort i noen. Og hva gir til tilsvar? Jo da. Du får ikke kjørt uansett trikken nede, men du ville sikkert kjørt meg i Herland uansett. Og tuta som en annen kuk, ja. Innsatsleder. Kjempeinnsats. Hva må hun si? største posøren I hele by. Det rart ting går som det går. Det en sånn leder. Ja, men yes. Kjempeinnsats. Med budsjettet I hvert fall. Det var en flunkende... det var en blank mesje. Hva til høytidlig selskapen? Små folk. Skjønte det derfor du sto her. Politi, fordi det noe viktig PR her. Gå på Vestgangbadet for å vaske pikken sin for 250 kroner. Ja. Solen. Ruseløkka. Aker Brygge. Gråsonen mellom Solen og Aker Brygge. Ruseløkka. Like trygge, like rike, like rike Aker Brygge. Det så mange... Alt sosialt belagt. Herselig. Og det jeg skulle si med forskjellen på hvordan folk ser på... hasj og weed. Weed akseptert. Ja. Men sarsen nemlig sier sånn at det mørkt, det stygt, det tæll. Men igjen, det handler om det sosiale. Det fordi at det koster 100 kroner mer per gram? Kommer an på hvor man får tak I alt, men... I hvert fall 150. Skal jeg gå hele veien? Nå jeg trillet helt fra domkirka, men det fordi jeg skal gå med telefonen I hånd og ikke... Ja, hvis jeg sykler så blir det vind I mikrofon og bare ulyd. Prøver å unngå det, men jeg skal avslutte straks. Og igjen, hvor mange ulver og rovdyr som ute og går. Hæsje. Og folk som hever seg over andre. Det som har vært tilfellet med å gå og røyke på innpuss og utpuss mens man går jo de som skal heve seg. Hva de får da jo stank I nese. Så ikke mer, ikke annet. Men nå gikk jeg fraktere veien, hvorfor da? Folk som har peng, folk som har tak over høy og alt. Vi lever alle I forskjellige virkeligheter. Der står det noen. En arbeider som... bærer motorbrokk. Og så det med mørketida I tillegg. Folk kjører jo faen meg rundt med flammelys, blender folk I øynene, ødelegger nattesynet. Det noe så lei. Ser ikke stjerne I himmelen engang, lysforurensning. Helt I begynnelsen og flere år, så så jeg I Frognerparken, så når man gikk oppover Frognerveien, så sa jeg at det gikk dødsmarsj. Når jeg gikk I frakk for å ikke fryse ihjel, så ble jeg bare flirt. Men telefon flytt. Men når det er sånn kamera, det går... Og folk må klæ seg i det her frakkene sine, så... Nei. Men jeg skal ikke kunne gå i frakk av den grunn holde seg varm. Nei da. Husk at det ikke er flere som har drukket seg ihjel enn på hvor mange tiår. Alkoholisert samfunn. Sagt i årevis. I et land med så mye alkoholisme, psykisk sykdom og selvmord, finnes det ingen lever. Jeg står fortsatt ved de ordene. Måtte ikke Fido komme og pisse på døren. Han har gjort det så fint der. Tror det første var Fido som hadde pisset i nedoverbakken. Ja. Så det var det. Forrige store mobba utsida som funnet. Og så trekker man seg ut for å bytte ut isolasjon. Hva skjer da? Tenk den psykologiske effekten det har på en. Jeg trekker meg ut, bryter isolasjon. Hva skjer? Folk trekker seg inn. Og hva er tilfellet med det at folk trekker seg inn? Jo, det er ikke annet. Den skal bli mer lik meg. Dette kan man selv ikke gjennom år i forkant. Derfor er jeg så forbannet over denne håndteringen at jeg markerte meg sinne. Og det er det handler om. Gå offentlig. Ta på seg skyld. Men det har jo egentlig ikke vært annet enn et gullkort skulle man ha behov for det. Men det var der jeg ble avbrytt og ufokusert på grunn av lyd. Samfunnet gir ingen reell sjanse for at folk skal hente seg tilbake. Bli frisk. Hadde jeg blitt plukket opp av... fengselsvesen, politi, uvesen. Hadde ikke blitt hørt på fordi at du bare kriminell, ta. Herset med... Jeg ville vente opp med å ta livet mitt for lenge siden. Og det har hele tiden vært aktuelt. Fortsatt ganske solid, grodd inn igjen. Så går man hit ut, det er jo ikke mindre støy her. Og akkurat i det det begynte å bli sint. Gå forbi. Har litt det her restaurangvinduet. Man kjenner jo på det at man er... Man blir jo nærmest jenta med fyrstykk. Der ser inn og koser selskap, står man utenfor og putter det. Utenforskapet, mobba ut. umenneskelig kraft som skal til for å holde ut det man har hørt igjennom. Og det at man i det hele tatt i livet og ikke har enten frosset i hjel eller begått selvmord. Det ville si Guds vilje. Det var ikke meningen at det skulle ende sånn. For storsamfunnets skyld så kunne man likt så godt frosset i hjel. Det har ikke noe betydning. Hvis Oslo hadde våknet til nyheter om at ja. Det der har sagt dør jeg i morgen, ingen skade skjedd. Jeg lever, jeg strever, jeg overlever. Jeg lever, jeg strever, du vet ikke hva du dreper meg. Jeg stanser her, slipper å gå med. Og så får man folk bak seg likevel. Jeg skulle fullføre hva jeg kom inn på. Jeg kom på noe som gjør meg noe slike for meg. Men så glemte jeg, for jeg måtte fullføre. Ellers blir det for rotet hulter i bulter. Skulle man dø, så er man bare del av statistikken. Det der jeg skjønner og ser at vi mangler karakterer i samfunnet. Jeg tror man ganske sikkert kan si at det der, de som har tatt selvmord, de som ikke lenger er med oss, det de. Fordi de som mobbes er gjerne de som skiller seg ut, de spesielle, de. Når man finner sin egen stemme og ikke høres på andres. De unge kjenner ikke sin egen stemme. Det var noe kommer på det, og hva jeg ble så jævlig forbannet for. Folk kan spørre og si. Fordi folk klarer ikke å sette seg inn. Det blir for... Jeg vet ikke hva. Folk tror at man har gjort det her frivillig, eller... Av egent ønske, men det er ikke tilfelle i det hele tatt. En ting leder til... En ting leder til noe annet, og noe annet leder en til. Det er prat med svikt på svikt. Jeg har fått innvilget uføre fra 20 år. Den dag i dag, men 26. Jeg regnet grovt på det, litt tilbake i tid. Og på den tiden har man gått glipp av 1,5 million norske kroner. Fortsatt tjukk på innsiden. Tjukke høy, sier du til emosjonisten. Det er mot å løpe etter. Enkelt folk sine prestasjoner. Hva det her heter infrastruktur? Folk kan tro at man koser seg når man røyker, men det å røyke seg gjeldig ikke akkurat kos. Jeg har hatt sår bak i halsen, ikke på grunn av mengden man har røykt, men på grunn av ikke rent produkt som fra kriminelle marked, men igjen, hvor andre steder får man tak i. Staten tar ikke på seg ansvar. Den skal bare skape tapere og gjøre folk til kriminelle. De er mer opptatt av bøtelegge folk og holde satan I system I gang. Jeg sponsorer ikke det der. Jeg ble tagen tidlig. Jeg røkte ikke engang. Jeg hadde lånt ut snusboks som oppbevarte tobakk I fordi man gikk og plukket Snape. Jeg hadde lånt den ut til noen som skulle lage seg en ekstra sterk røk. Og ja. Det lå en klump på 0,3. Og du store helvete hva til leven de skulle ha det til å være. Jeg møtte opp I retten. Man ordentlig forbruker, innrøkt og alt, 0,3 ingenting. Da kan man røyke I en røyk, alt mellom et halvt gram til ett gram. Og jeg spøtte ikke fordi jeg røk, jeg spøtte fordi at det snus. Folk som spør seg, hvorfor spøtter folk som ikke? Jeg røkte på meg sår tilbake I begynnelsen når jeg begynte å røyke. Som var 2020. Og ganske fort, jeg røkte på med sår, men det var tilfellet der var at man dro innover til byen. Man trakk seg ut et lite tidspunkt under pandemien. Og da var det så, som det for mange, man drar innover, hvor man får tak I, så reiser man ut, og det man har fått tak I, det skal vare til da. Jeg satt og røkte på denne driten. Hadde ingen effekt. Skal du rygge? Kjør. Bare ikke rygg på meg. Du snill. Bygder. Lagt meg på bygder for å dø. Det ble ganske langt opptaget, men det får bare være. Kunne ha trillet for det nå nedover bakken. Kunne hoppe på sykkel. Agi-problemet. Den går bare I letteste gir, og det ingen motstand. Så I nedover bakken så la man rulle. Joker. Folk kanske får med sig butiken stängde. Plötsligt. Chockfaktor. Se han går, han pustar. För ett missfoster, säger de. Men man har inte annan ett människa. Våg deg å leve, jeg vågde meg. Det blir dagligtale igjen. Man plukker opp. Det sikkert mange som vil bli hardbarska. Som lyser glunten Marius. Han har inspirert en hel ny generasjon. Forbilder. Uten at folk dessverre forstår hvor kokte høyder man blir av. Men de evner ikke å se det så. Og jeg, det er en ting med pandemi og vaksinasjon og alt. Flokkmentalitet. Jeg har holdt meg til en ting, og det er å røyke. Ekstra sterk tobakk, THC, som ikke annet enn ulovlig gjort legemiddel. Leger har meldt seg ut av debatt fordi, ja, legemiddelindustri vinner over. Og når leger melder seg ut av debatten, da kommer man ingen vekk. Men man har den der dobbeltmoralen. Man holder seg til én ting, og det har hjulpet. Hadde jeg ikke hatt det, hadde jeg ikke klart meg. Til tiden. Det dæven hvor mange som skal svinge opp. Man har holdt seg til én ting, og hva andre bruker. Fido. Min kjære Fido. Folk blir lattemilde når de ser den. Flyr over. Flyr nu, gråt i morgen. Man har holdt seg til én ting. Andre derimot. Alkohol i store mengder. Pille. Lykkepille. Sovepille. Antidepressiva, anti... Og alt mulig. Og cola, og... Alt mulig syntetisk. Det har jeg aldri hatt sansen før, og ikke... Smakte begynnelsen, men ikke... Tål ikke den der kunstige... Kjemiske... Nei! Så dømmer folk en for man bruker. Jeg har brukt medisin. Kaller en for rusmisbruker. Unnskyld meg. 90% av samfunnet, flertallet, har godtatt det å være prøvekanin på det engelske ordet for vaksiner, drug. Dere har jo selv blitt dopet. Forstår det ikke folk så. Og at folk ikke har avslørt den langen det hele var. Ja, vi vaksinerer oss en gang. Ja, det hjelper ikke. Jeg ble likevel smittet. Ja, og så langen. Ja, men det hindrer noe likevel at det blir så alt for ille. Vaksinere folk 1, 2, 3, 4, 5, 6 ganger. Og folk har i tillegg avhengt seg av hjemmetester. Selv utvikleren av de her testene sier at det ikke er noe man kan avhenge seg av. Men gøy. Jeg kan være skøy en gang iblant. Skøy nå. Aldri hørt. Høst. Forhåpnelse. Og folk synes det vakkert. Heia. Der var vi nå. Heia veia. Heia. Deilig. Deilig vær ute. Deilig å være ute. Vil bare være vil. Afroisme. Kort forfattet. Vill bara vara fri. Vill bara vara ute. Man kan ju ta och vara eller inte vara. Jag har varit inte vara nu. Jag måste uppstå. Jag måste förankra mig i tid. Jag måste ha et forhold til det fysiske rom. Ha med grunnskyld. For sine menneskelige impulser. Jeg har gått fra domkirka til Skøy. Eller Karen lyst. Karen hadde ikke lyst. Mine vandredager er ikke over. Jeg vandrer videre. Men mine vandredager i Oslo, de er forbi. Jeg må ta til vett. Kroppen sier ganske klart ifra. Jeg har hatt betennelse ryggsøyl og gått over et år. Det stammer fra ikke alle de dagen etter totalt. Men jeg ble kastet ut av litteraturhuset på et tidspunkt. Og fra da var jeg tvunget til å bære ganske mye tyngre enn hva jeg hadde tidligere gjort. Og det resulterte I betennelse. Rygg. Så kom kaldeste vinteren på hvor mange tiår. Ikke riktig utstyr. Hele vinteren sov under åpen himmel. Jeg hadde til tider, altså en natt kan gjøre hele greia. Og det nettopp det. Det prate om et par netter hvor man ikke enten tidligere, men da tidligere når det har hendt med å komme seg, men da hadde jeg pratet om at man skaffer nytt utstyr dagen etterpå, men for eksempel jeg frøs på med skade I kneet. Plutselig kunne jeg ikke jogge lenger. Da blir man ganske redusert. Og I løpet av den verste vinteren så har vært på mange år. Man hadde ikke telt, man hadde ikke lavbo, man hadde ikke... Til tider ikke riktig utstyr I form av tjukk nok sovepose, tykk nok liggeunderlag. Hvor mange netter man ikke har lugget. Og så vidt klart sover bare fordi at man ligger hardt. Men når det kaldt derimot, man blir, når man legger seg, man kan ha grei kroppstemperatur, men som timen går, så blir man bare mer og mer nedkjølt. Til slutt så klarer man ikke å sove noe mer. Nedkjølt. Så kommer man gående I bare t-skjorte. Her går man med lag på lag på lag. Men det et tilfelle mens man var holdt på å ha det som verst. Man blir forbannet nærmest når man ser folk som går I shorts og t-skjorte. Men ja, man lever I hver vår virkelighet. Og våg deg ikke å kalle en for virkelighetsfjell. Det jeg som virkelighetsfjern, eller det du som fjern fra min virkelighet? Når man har gått og vært kald inn til kroppen, så ser man folk som tyngre. Når jeg føler at de inn og ut, og ja, så går man selv pakket inn. Selv på varmeste sommerdagen, 30 grader, stekende sol. Har man ikke fått dusj? Varme I kroppen. Så kan man gå og fryse selv da. Jo, man kan fryse ihjel på sommertid. Det handler om nedkjølthet. Og det stammer fra den helt begynnelsen 2019. Helt I begynnelsen jeg visste ikke hvor man skal gå for det ene eller det andre. På en måned tok jeg ikke en dusj. Kan tenke deg. Kan tenke seg hva... Ja. Det en type stank som setter seg I nesa og ikke forsvinner på en stund. Hvis folk har vært borte I en husløs som har pleid å sitte og hakke seg, de har fjernet den nå fra gata. Den skal børste vekk alle verdens... Ja. lidelse og alt. Det der man sier alt for glansbildet. Men jeg prater med ham flere ganger, og jeg beklager for at man bruker han som et eksempel, men det var det eneste jeg kunne komme på. Det stanker som setter seg i neseborene og blir. Mest fullverdig dusj med fot på et tidspunkt var vannsprøv. Og det der har den erfaringen fra å være nedkjølt, selv på varme dager, men får ikke varmen i seg. Og nå har vi passert turveien langs Vassedrag. Slitt med mens man har vært isolert og inne. Søvnproblemer. Jeg trillet med en hånd og telefonen i den andre. Helvete. Men mens jeg har vært ute, det var det som ga meg sovehjertet tilbake. Det var å sove til lyden av Vassedrag. Det ga meg indre ro. Jeg tror jeg bare triller resten av veien forut. Men har det så mye mer på hjertet. Ja. Jeg har sendt mail til både Inge-Lise Ulsrud og Skøynøy. Spør etter spilletid, men man blir vel oppfattet som hva man skal si. Man lider jo av å være rotet, usammenhengende, disorganisert. Så for andre så blir det kanskje avstøtende. Så når jeg ikke når frem, det dreper en til å ikke få utløp for sitt kreative. Da er det ikke stort mer til overs for byen, men byen har vel ikke noe til overs for meg heller. Det blir for langt unna deres virkelighet, så da blir man gjenstand for latter. Et banalt, riktig ord. Bizarr. Hvem vet? Men en ting jeg vet, veien er vel å gå videre. De andre dager, de tar ikke slut. Men hvor man vil vandre videre da? Jeg ser ikke opp noen kontakt her, som ikke ser ut til byen, så tvitt vi. Da ble byen overlykkelig. En jævel minne. Det er jo på kanten av veggen der, domkirka. Statue. Uthugga sten. Med navn. Titel Oslo djævel. Prøvde å leve med en spot inn i den rom. Och samtidigt då att gå in i taperroll. Så är det samfunnet som skapar tapare. Alltså, folk klarar att sätta sig in. Och så de hör man fortäller lite och så kommer de med sitt briljanta förslag. Ja, men du bara, men tror du inte man har försökt? Tror du inte man har prövt? Jag har fått ett annat förhållande till pengar mens jag har varit ute. Men man trenger lite på pengar. Så gå och glipp av en och en halv mil. Och i tillägg så är man tvungen att gå till rätt sak. Något man inte har klart till. Jag har inte den cirkeln. Det blir gått ut. Det vill bryta en sån. Men vad sker med det? Jo, man blir liggande nöd. Man får inte uppresning. Man klarar inte att resa sig upp. Sandal och Ulst. Från Damkyrka till Sköjen. Men värd att få lufta här. Jag ska ju dela upptak, så då delar man bara upptak i sin helhet. För det är som man ska höra. Sen för att snu till det döva öra. Döva öra, stumma munna, blinda öga. Folk som inte kan se och erkänna, folk som inte kan höra och förstå. Söndagsfolket. Håll helgdagen helg. Innan förrätten. För att en ska törra och röra vid systemet. För att en... För det går det inte. Så har det fatala konsekvenser. Då är man färdig med livet. Garantert. Man går med en offentlig och med uppmärksamhet. Så må folk följa med. Och hur man blir behandlad då. Det är folk i vart fall vittne till. Urätt. Jag la mig inte ner på en bank. För det är man gav. Det ena före det till det andra före en till. Minsta tanke och det spinner huvudet, vill säga inte grip det jag tänker på där och då så försvinner det. Och det är ett par gånger kameran ska gå in på och försvinna. Jag prövar att gå och se om det är något man kunde minnas. Vad har man utlagt? Verklighet och sannhet är dessvärre att man måste göra sig tulling för att bli tagen på allvar. Jesus. selv om man ikke tror på liv etter døden, selv om man ikke tror på himmelen. Folk fornekter heller enn å forsøke å tolke og forstå. Selv om man ikke tror på alt det her, Bibelen, man kan ikke forkaste historien. Og historien er relevant gjennom alle tider. Og uansett, tro eller ei, det er et godt stykke litteratur. Så i det minst. Føler meg tappet for kraft. Først kirkebenk, Uranienborg, 11. Ryggen er litt elendig nå igjen på grunn av utenatt av støynskjær. Nei, spave. Jeg blander til, jeg skjønner ikke hvorfor. Så ytterliggenlag. Sovepose som tynnere enn folk sine jakker akkurat nå. Rett på sten. Ble en del våken timer før man var så trøtt at man bare følte seg søvn, men hvor lenge, halvtime, time, noe sånt. Det det som et tilfelle. Være i stand til å ta vare på seg selv. Jo, man ser oppegående ut, utseende og sånn. Ikke døm utifra det. Det er utgangspunktet man er født med. Man er født frisk. Man er født... Ja. Det er utgangspunktet, og så er det psykisk sykdom det folk ikke kan se. Dette i denne depresjon og alt. Det en fylder du også på meg fra tidligere, og den vil folk bruke til å forklare evnen på piano. Ikke alle øvingstimer, men man har satt med og prøvd seg frem og feilet alt. Jeg ville bare... Det er takket være det. Så... Ønske eller lyst til å fortsette når man bare... Jeg har ikke helt vært der heller. Og hvorfor man vil gi tilbake til samfunnet når samfunnet ikke har... Ja. Så det blir ganske sammensatt, komplekst og alt. Her vil jeg parkere. Jeg ble ikke kjent med byen før jeg hadde sykkel. Man får ikke opplevd byen når man går. Jeg kjente ikke byen eller folkene i byen før jeg solgte. Er det noe mer? Hodet er ganske... Nei, som jeg skulle si. Gudstjeneste klokka 11. Den natta kommer noen fra huset og låget hardt. Og konsert i Slottskirka. Klokka 3. Og nå over times konsert i... domkirke, og så er man ganske ferdig. På grunn av betennelsen i ryggen, hvor mange ganger man ikke har kjent behov for å legge seg ned, i stedet for å sitte rett opp på meg. Men nå gjorde det bare. oppstandelse. Låg under hele konserten og skjønte det. Hvis jeg reiser meg midt I, så blir det litt merskelig. Men når folk gir applaus, så retter de all fokus mot de som enestående. Men når musikken stillner til, så utbrøt man opus magnum. Dance skaper sitt beste verk, kan man si. Jeg vil betegne det. Betyden. Det ble ikke ekel. Jeg var oppe på Lisha for jeg skulle få tak I honning. Men de hadde bare en liters krukke til 300 og noe. Så det får bli noe enda gang. Vinterkrig. Ja, krig. Kjør. Du skal hele veien til Sandvik. Du har tid å forholde deg til. Hva mer har man glemt nå? Men det var det jeg skulle si. Bare en konsert, man kan bli ganske utmattet og tom for energi, fordi at det krever ganske mye. Så akkurat nå jeg litt paff. Eit. Militær. Enkelt. Betaling. Det eneste måte man får kjøpt billett på, det mynt. De tar ikke sedler. Og hvem går og bærer flere hundre kroner I mynt, hvis jeg. Og krona skal du få belly. Yes. Folk som skal snøfte og heve seg over andre. Og hvor mange som skal heve seg over andres ulykke. Det de som sammentaker. Men litt mer tilbake, taper og vinner. Under pandemien, tapere ble til vinnere, og vinnere ble til tapere. Litt mer symbolikk. Tallet 6, det ble jo meg I form av at selv om det var 5. april I stedet for 6. Men det da at det kom på trykk I det minste. Si 6 taper vinner det 9 støysomt. Men tar på seg taperrolle, bunnen av samfunnet. Det handler om sosial... sosial mobilitet. Det mange som... Det veldig svært få. Beveger seg oppover den sosiale rangstigen, men også nedover. Og det der man opp. På bunnen av samfunnet. Det var det jeg skulle si. Jeg husker nå hvor man har avbrutt og ikke fullført. En arbeider. Gjestene er dratt, og så kommer hyre arbeider inn og regner for det over folket sitt. En ting til. Og så hva så det bare luft. Når man har gått rundt og røyk, hvis folk er negativt. Hva så det et eller annet firma har sett når man har gått nedover Frognerveien? Hva så? Men det K-A-A-S-A, hvis jeg husker riktig. Og så hva så? Det bare luft. Og hva mer luft? Jo, orgel. Pipe. Stemmer det. Ja, det stemmer. Solbergfjell. Varselskøy en stasjon bygd for kongen for at han skulle komme seg til bygdøy. Alle vet av det at kongen holder residens på byøen. Bygdøy-tulling. Ikke matreven, ikke skytreven, sier jeg. Ikke skyt Freya heller. Hvor fjern blir man ikke til forholdene og omgivelser og alt når man bare reiser ut av landet så fort det blir kaldt? Man får jo ikke... Ja. Nei. Og det er jo også en ting fra pandemitiden. Kjær man i shorts og fryser jeg igjen. Den løgn som pandemien var. Hvem det var som ble kritisert? Hvem det var som ble sett stygt på? Jo, det var de som ikke lot seg vaksinere. Tvangsmedisinere. Hvem det var som ble kjeftet på? Jo, folk som holdt seg her til lands. Hvem det var som ikke ble sett ned på. De som reiste inn og ut. Og som forårsaket det at det kom til landet og at det spredde seg. så där igen. Det är något som inte stämmer runt det hela. Det är lögn på lögn. Och det är det han är sint för. Sint på. Kan inte tillåta varsken en som är sittande eller hon annan som ser ut att bli valt på ny. Det är för mig uvirkligt. Så ärna är fjärna och fjärna ärna. Ärna är inte stjärna. Ärna har oss icke värna. Vad hon gjorde under pandemien? Jo, hon satt ner prisen på läskedricka. Det var hennes stora bidrag. Om det var att sätta ner moms eller vad det var för något. Läskedricka. Och det är också en ting som man nämnde, dubbelt moral, folk. Jag rör det en ting, men andra rör det allt möjligt. Stora, jag gick inte nämnt det, nämnde det för där igen, men inte i den sammanhang. Socker. Billig stimuli. Teknologi, skärm och allt möjligt. Jag har sett en feilastat. En stat som inte kan beskytta nationens unga. Det är definitionen på en feilastat. Kan folk se på en som landsviker och den typ karaktär. Ursäkta mig, jag är inte här för att erklära statskupp. Jag är här för att erklära generationsskifte. För det har varit vittne till generationssvikt. Det är när gapet mellan generation blir så stort att det är 45. Att den äldre garde inte förstår sig på den yngre som lid under vanstyr. När folk lid så har folk rätt till att kasta sittna makt, myndighet, statsoverhoda, statskukhoda. Gud bevare kungen och fäderlandet. Jaha. Inte bäst, inte kungen bevare. Åh nej, steken däven. Jag vill inte sätta något dass nu. Hej. Hur långt må vi gå nu? Dovogn? Nej tack. Jag satt på paus.